राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 6 फरवरी 2001 सायं लगभग 3 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा बिना सर्दी करने राम मनोरथ सौंदर्य सार सर्वसों वंदे नंदा तुजम प्रपन्न पारिजाताय तूत्र वेते पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम वर्षे विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात्परम किमपि तत्त्वमहमज्ञाने हरि ओम नमः सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः मातरो नमः सर्वे देव नमः। भाई बोलो मेरे मन में तो कोई आ ही नहीं मैं कहना मैं तो कर दूंगा कोई लिखा है हाँ के पहले आपने बताया कि भगवान के शरण होकर नाम जप करो हाँ। फिर आपने बताया कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं बार बार कहते रहो हाँ। अब बताते हैं कि भगवान मेरे हैं मेरे में हैं हाँ। अभी हैं तो कौन सा साधन करें तो ये मेरे में करो अब बताते वो करो सभी ठीक है तो साधन सभी ठीक है मेरे ये नजीक पड़ता भगवान मेरे नजीक पड़ता नजीक मेरे बताए तो इसको धारण करना है धारण करके नाम जप करें या केवल धारण कर लें नहीं मेरे है नाम जप करो मेरे है भगवान अपने पास में जितना भगवान के नजीक होंगे उतनी बढ़िया होगी उपासना में ये बात है जितना भगवान नजीक है उतना बढ़िया है खास हमारे परम पिता है ये बात है और सब से नाम से बड़ा बढ़िया है हरदम ही और कृपा मान रही भगवान नहीं बढ़िया एक कर्ष यंत्र शरीरस्तम तान विद्या असुर निश्चयान तो हाँ। देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए परंतु वो पूजा इस पूरी नहीं है वो भगवान ही आज्ञा इस राज कर दी ये पूरा नहीं मानना पूरा उसी हुए है? पूरा उसी पूजा को ही नहीं मानना है वो ये काम है कर दिया भगवान की आज्ञा ईश्वर कर दिया हनुमान चालीसा सात कर दिया हनुमान चालीसा पढ़ दिया हनुमान चालीसा ये भले ही पढ़ो पाठ पूजा ये भी सही है कोई कामना मत करो कामना पूर्ति के लिए को परमात्मा की प्राप्ति वाले के लिए सकाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए कामना पूर्ति के लिए जो हनुमान चालीसा है सुंदरकांड है ये पारमार्थिक उन्नति चाहने वाले के लिए बिल्कुल नहीं सकाम भाव से आदमी अलग अलग अधिकारी अधिकारी निष्काम भाव पर कोई कामना नहीं किसी बात की भीतर कामना है नहीं गायत्री चालीसा पढ़ना है गायत्री चालीसा एक आजकल निकली है गायत्री तो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन के लिए टैक्स है टैक्स गायत्री चालीसा एक और निकली गायत्री चालीसा एक बनिया और अगर चालीसा तो कोई खास बात नहीं एक पूछे कि आज आप सुबह बतायो कि सभी जीवन मुक्त हो जाए हमारी ये इच्छा है हमारे मन में आती है कि सभी जीवन मुक्त हो जाओ आप तो क्या विस्तार हूँ बताओ कि करते हैं क्या विस्तार हूँ बताओ आप बात देखो भाई अगर जीवन मुक्त होना चाहते हैं तो जड़ता का सर्वथा त्याग करो एक परमात्मा है, एक संसार है। संसार सबका समझण है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत कोटि रोम रोम प्रतिराजी, कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। उसमें हमारी तिल तिथि जी हमारी नहीं है, बिल्कुल काम की नहीं है। जो चीज है नाशवान चीज है, सब अधिकाबादी है, कोई चीज हमारी काम की नहीं। जीवन मुक्त हो जाओगे बिल्कुल, ये काम हमारे बिल्कुल काम की नहीं है। उत्पत्ति विनाश वाली चीज, आरंभ और अंत वाली चीज अपने काम की नहीं है। हमारे नित्य काम, नित्य परमात्मा को हमारे काम का है। एक परमात्मा है, जीवन मुक्त हो जाए आदमी। जीवन मुक्त से बढ़ कर क्या है, भगवान का प्रेमी। प्रेम है वो सबसे बढ़िया है। कामना मन में है तो वो हो सकता नहीं। मन में कामना जो भरी है वो प्रेमी हो नहीं सकता। कामना, ईर्ष्या, राग, द्वेष, पक्षपात, ये भरी है भीतर से, परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी? राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पाखंड है, दंभ है, देखावटी पड़ा है, ये सब तक है तो परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी? निश्चित स्वाभाविक मनुष्य की उन्नति की तरफ जाना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं। ये सब नीचे की तरफ जरूर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदर, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड, दिखावटी, सब नीचे की तरफ जाने वाला है, पतन की तरफ जाने वाला है। यह त्याग कैसे हो जाए हमें पता नहीं लगा पूरा, परंतु जड़ चेतन का विभाग जो है, जड़ चीज हमारे कोई काम की नहीं है। राग और द्वेष, काम और क्रोध और काम, ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं हो। जब तक राग है, द्वेष है, तब तो परमात्मा प्राप्ति कैसे हो गई? जीवन मुक्त आप हो जाओगे, भगवान के प्रेमी हो जाओगे, निहाल हो जाओगे एकदम। फिर त्याग करना पड़ेगा, त्याग, अपना राग मिटाना होगा। राग और द्वेष ये बिल्कुल मिटाना होगा, इसे मिटाए बिना शांति नहीं हो सकती। राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, दंभ है, पाखंड है, ये काम की चीज नहीं है। ये काम की चीज नहीं है। ऐसा सर्वथा विमुख हो जाए, सर्वथा ही विमुख कर दीजिए। घड़ी बात खड़ी कर जो अवस्था है वो धान करना में स्वीकार है। राग द्वेष, काम, क्रोध, ईर्ष्या, ये चीज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मैंने आने नहीं चाहिए किसी मात्र भी। जीवन मुक्त आप है, दोष है यही बताए। जो भक्त पर तरंग आती है ना, कभी कामना आ गई, कभी लोभ आ गया, कभी ईर्ष्या आ गया, कभी द्वेष आ गया, कभी दिखावटी बना आ गया, ये सब के सब दोष है। ये सब दोष आप में है नहीं, है ही नहीं। आप बिल्कुल परमात्मा के प्यारे हो, परमात्मा के भक्त हो, इसमें संदेह नहीं है। ऐसे उपसो अपना अपना किया है ना, ये अपना नहीं है। आपके साथ में कोई टिकने वाला नहीं है। राग द्वेष और ईर्ष्या दम्भ और पाखंड कोई आपके साथ रहने वाला नहीं है, सब छूटने वाला है। मैं तो आप इस मनसाती पड़ा हुआ हूँ, कैसे कहें, क्या कहें आपको। आप हिम्मत करो, कुछ नहीं, जो प्राप्त करना है वो नित्य प्राप्त है, और जिसका त्याग करना है वो आपसे दूर हो रहा है। आप ही आपसे शरीर संसार सब आपसे दूर हो रहा है, एकदम निरंतर निरंतर निरंतर दूर हो रहा है। जिस परमात्मा को साथ है वो परमात्मा को साथ है, सदा साथ है, सदा। कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं करना है, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं है, ये हो जाने से हमारे कुछ नहीं चाहिए ये हो जाएगा, कुछ नहीं चाहिए हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। हमारा कुछ नहीं है, जितना हमने माना शरीर को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, धन को, संपत्ति को, परिवार को, घर को, सब ही सब बाधक है, सब के सब बाधक है। कोई मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, इंद्रिया मेरी नहीं है, श्वास मेरा नहीं है, ये है नहीं हमारे, ये सब प्रगति है। न स्थूल सही है हमारा, न सूर सही है, न कार सही है। हमारा कोई नहीं है तो जीवन मुक्त हो जाए, आप बिल्कुल जीवन मुक्त हो जाओगे। इनको अपना समझोगे बड़ा भारी बंधन होगा, बड़ा भारी। ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, जलन होगी, मन में अखटपट होगी, अशांति होगी, खटपट होगी। ये कोई मेरा नहीं, अपना कोई है, अपना तो ऐसा होगी। ममई बार सोची है, ये ठाकुर जी को अपना मानना है, ये हमारे को अच्छा लगता है, नाम जप करो अच्छा लगता है, परंतु ठाकुर जी को अपना मान कर नाम जप करो, ठाकुर जी मेरा है, शिवाय ठाकुर जी का कोई अपनी चीज नहीं, शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। मैं जो बात कहता हूँ वो अपने अपने मन से बढ़िया समझ कहता हूँ, हमारी बुद्धि बदलती है, बदलती है। पहले हमारी बुद्धि और थी, उसके बाद हमारी बुद्धि बदलती है। तो भगवान को अपना समझना है, ये हमारे को बहुत बढ़िया लगता है। इन वर्षों में ये बात हमारे विशेष अच्छी है। साधक संजीव ने गीता लिखी उस समय में थी, उससे विशेष, उस समय से भी विशेष अब बात है। भगवान मेरे है ये बात बहुत ही बढ़िया है। भगवान एकदम मारा है, हमारा शिवाय भगवान के कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कर्जित बात भी नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, भगवान मेरे है, केवल मेरे भगवान है। केवल भगवान में रहेगी, अन्न हो जाएगा सब आपस चट जाएगी। बालक बने में खेलते थे ना, उसमें ये रेत है बालू, इसका घर बनाते थे, टुकड़ा बनाते थे, लड्डू बनाते थे, सातू बनाते थे, जो भी खेल है क्यों है रुपया पैसा सब बालक खेलते हैं, उसको झोपड़ा बनाया उपयोग करते है, झोपड़ा बनाया लो लो जाटी गिटी चढ़ जा, लो लो जाटी गिटी सब कुछ आपको याद है नहीं पता नहीं, हमने तो चलाया भाई याद है खास देखा देखा लाल आनंद हो गया बहुत हो गया। यह बात है ये पूछे थे मुझे बस में लगे अच्छा लगे, ये था बड़ी कीमती चीज होती कचरे में से उठाते पोष कचरे में ऐसे ही है रुपया पैसा ऐसे ऐसे सारे बोल दिया केवल तुम्हारा कुछ खास का टुकड़ा है। एक परमात्मा है हे मेरे जीवन मुक्ति चाहते हो आनंद चाहते हो तो भाई इन चीजों को त्याग करो, त्याग का तात्पर्य है इनमें रस मत लो। भोजन तो करना पड़ेगा ही, जल पीना पड़ेगा ही, सोना भी पड़ेगा ही, बैठना पड़ा सब, परंतु कोई चीज नहीं में रस नहीं है, रस उसे निरस सब निरस है पोते बोले अभी तक ये बात भरी है कि हमारे मन की ऊर्जा तो ठीक है ये गलती है। मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। मेरी चाही मत करो हे भगवान, भगवान से प्रार्थना करो मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान अज्ञान हूँ मूर्ख हूँ चाही फंस जाऊंगा, मेरी चाही मत करो मैं भूल गया ज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। हमारी चाहना नहीं हुई हमारे मन चाहिए हो जाए ये बहुत बड़ी भारी हानि है, बड़ी भारी। भगवान से प्रार्थना करो आप जीवन मुक्ति चाहते हो तो अपनी चाहना को सावधान बिठाओ, खुश रहो सत्य है। जीवन मुक्ति होती नहीं है, है यार सब की है, केवल संसारी चाहना है यही बता, कुछ चाहना हमें जीने की चाहना ना मरने की चाहना, रहने की है ना जाने की है, ना मरने की है ना जीने की है, कुछ चाहना नहीं सब ठीक हो जाएगा, कोई चाहना ना हो। मेरी चाही मत करो हे प्रभु से प्रार्थना करो। बड़ नीचे शेठ जी ने कहा था भगवान से प्रार्थना करता हूँ महाराज हमारे को पैसा मत देना, हे नाथ पैसा मत देना। किसी भी मत ना पैसा चाहिए ना कर्जो चाहिए, कर्जा भी अच्छा नहीं, पैसा भी अच्छा नहीं, संग्रह भी अच्छा नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए मात्र मिटा दी इतने से ही आनंद बहुत है। चाह गई और चिंता मिटी, मनवा बेपरवा जिसके कसर हिस्सा आई है सो सहानुभूति सा बादशाह को बादशाह कुछ नहीं चाहिए, सब सारा छोड़ दिया हमने, सब सारा छोड़ दी भगवान को दे दी, मेरी चाहिए मत करो। मेरी साई मत करो, मैं मर गया, ये हिम्मत हो तो जीवन मुक्ति हो जाए। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, मेरी साई मत करो, मेरी साई मत करो, एक ही प्रार्थना है, मेरी साई मत करो। मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण, आप सो करो, वैसा बताओ, हिम्मत हो तो आ करो भैया, जीवन हो तो जाओगे, जीवन हो तो जाओगे। पंचम दिन अथवा छठे पांचवा दिन छठे शाक उपस्थित चुके अपने घर में बैठा है, और पांच दिनों से शाक बना क्यों शाक पत्ती खा खा नहीं, पंचम दिन अथवा छठे शाक उपस्थित चुके मिन प्रवास बिन कर्ज बोध लगते, बोध वो है उसका नाम बोध है। प्रश्न आया है वनवास में रहते थे, वन में रहते थे तो एक ब्राह्मण आया कि महाराज हमारे अग्नि बंधन था, एक समझते हो एक अरण्य होती है एक आँख है, आँख लकड़ी देख कर गए अरण्य शुरू आग पैदा हो जाएगी, आग पैदा जल्दी होती और निश्चित आग से तो अरण्य रहा था, एक रक्षी बंद रहा, एक हिरण आया तो वो बड़ा खींच सिंह में भाग गया, ले महाराज अग्नि पर्वी भी नहीं, हम कैसे होम करे कैसे करे और भोजन क्या करे, जो पांडु निकले करते हो गए निकल गया हरण के पीछे, अब हरण जंगल में हरण के पीछे मूर्ता मूर्ता बताइए हिंदा दुरे हिंदा दुरे हिंदा भैया अब तो चला नहीं चलो प्यास लगे जोर से, सहदेव था ना सहदेव, सहदेव समय उद्योगी था, काम कर रहे मैं काज में समस्या दे रही हुई, जोर से था बहुत जोर से बटूरा पांडवों कर दूंगा सी भारी, तब कह गया कृष्ण मुरारी पांडवों कर दूंगा मैं ऐसा, तो सहदेव क्या चल रहा हूँ पड़े चढ़ा चढ़े कर देखा तो कि बगुला और हिरण उड़ रहा है और देखो जल है उठे वहां जल है, वे जल के पक्षी आधर उड़ रहा है बैठ रहा है, तो मैं चाहता हूँ घर बसाया ही नहीं तो नकुल गया वो भी नहीं आया, अर्जुन गया वो भी नहीं आया, भीम गया वो भी नहीं आया, कृष्ण खुद गए। खुद जा देख रहे तो मरे पड़े, चारों भाई मरे पड़े, जल जलाशय है। तो उस जल में गया तो आवाज आई, खबरदार है जल पीना तो मर जाओगे, तुम्हारे भाइयों ने जल पिया ये सब मर गए, ये जल्ला मैं मालिक हूँ, मेरे से बात करो, मेरी बातों को उत्तर दो, मैं जल पी मर जाओगे। वन निकल आंखें देखी, हाथ देखा, नख देखा, कोई जहर नहीं, कोई घाव नहीं, कोई गोली नहीं लगी, ये मरी कैसे आया, कोई जहर नहीं है, आंखें देखी नहीं देखी, कैसे मर गए। बस वो यक्ष बोला कि इस जल का मालिक मैं हूँ, मेरे से बात करो, फिर पियो, मेरी बात नहीं मानी पिया तो मर गया है, ये दशा होगी। बोलो बना आप बोलो। तो उन्होंने पूछा है बोध क्या है जगत में, बात क्या है, बात करो बात करो, बात क्या है। अस्मिन महामोह भये कटाये सूर्याग्निना रात्रि दिविंदनेना मास्टर तो दर्वी परिघटने न भूता निकाला प्रतीति वर्त। महामोह कड़ा है के बीच अपने में सब जीव, सूर्य रूपी अग्नि है, रात दिन ईंधन है, ये काल भगवान पकाते हैं, पका पका खा जाते हैं। ये बात है साल मात्र छोटा चावल बड़ा हो गया, बड़ा चावल चीज है और मुंह सीज है, फिर सीजे मोटा हो गया, मोटा मोटा खा रहा है। सीधे हुए भगवान काल भगवान पसा रहा है शुरू हो जाए। बात है सारी बड़ी माँ बात आई है। पंचम दिन सुबह से अपने घर में पांच दिनों से साग पत्ती मिली हुई रोटी थी मेरी, मैं ना तो किसी कर्जा है, ना किसी गर्ज है, ना कर्जा है, ना धन है पास में, ऐसा है वो सुख है संसार में। और सब दुखी है, धनी सब दुखी, सभी दुखी, पर कर्जा नहीं है, ना कहीं धन पास में है, ना शरीर पर कर्जा है, मौज में। ऐसी बात बताई तो जो प्रश्न किया यक्ष ने उसे उत्तर दिया, उत्तर दिया तो फिर राजी हो गया यक्ष। यक्ष खुश हो गया कि बोल तेने उत्तर अच्छा दिया, मेरे प्रश्न को उत्तर अच्छा दिया। एक भाई की बात है, पांच भाई है ना, एक भाई की बात है, तो कैसे एक भाई की बात है। नकुल हो यक्ष जीव तू, अगर नकुल नहीं जा नकुल तो मूर्ख है, समझता नहीं। भीमसेन है, अर्जुन है, इसी सोच तेरा राज्य में ले जा, नकुल क्या करेगा, तो सोच समझ के बैठ, ठीक बोल, मैं ठीक बोला हूँ, सोच समझ में बोला हूँ कि क्यों नकल क्यों जी है। तेरी माई माँ देव थी, जब हम दो ही रह सकते हैं तो प्रधान वर्ष मैं हूँ प्रकट नहीं मादरी वर्ष, पिता तो मैं हूँ, मैं मादरी का बेटे, मादरी दो बेटे दो मर गया, अब दो जीव से मादरी का जीव जाए। अर्जुन और भैम से मरा क्या, तो माता कुंती का है, तो एक माँ का दो बच्चे, हमारी दोनों माताओं का एक, दो ही जी सकते हैं, दो ही रह सकते हैं, तो माता का हमारा प्रथा वर्ष मैं हूँ प्रश्न नहीं माधुरी वर्ष, धर्म विरोधी बात को कहते प्रशंस, धर्म विरोधी बात है, मैं राज्य नहीं चाहता हूँ, मैं धर्म चाहता हूँ, धर्म धर्म की विजय होती, धर्म धर्म है तो भाई हमारे दूसरी छोटी बारह बेटा है ही नहीं, दो बेटा दो नहीं मर गया, मैं हूँ कुंती माता का तो मैं हूँ। वो खूब सो गया, वो माना नहीं ना, अरे राज बोले जाओ कुछ जाओ धर्म नहीं राजी है, तब राजी हो गया। कि तू क्यों करता है ऐसा है? कि लोग मेरे को धर्मात्मा मानते हैं। माँ जाए भाई यारा जी उसी भाई आ गए, दूसरी माँ का बेटा नहीं भैया, ये मैं सही चाहता हूँ। लोग धर्मात्मा है, मन में धक्का लगेगा लोगों के, मैं ये नहीं चाहता। राज रो मत रहो कुछ रहो, अब दोनों माताओं का एक ही बेटा है। यक्ष प्रश्न हो गया, प्रश्न हो गया जीवा जी, जीवा करके फिर कहा देखो अब तुम्हारे 13 वर्ष में तुम्हारे पूरे हो गए हैं, 1 वर्ष अज्ञातवास का है, अज्ञातवास में तुम जाओ, मैं धर्मराज हूँ, धर्मराज हूँ खुद, तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम परीक्षा पास हो गए, इस वास्ते जाओ अब विराट मास्टर जाओ। और कंक भट्ट है, ये भीमसेन है, यशोयावल्लभ है, नकुल सहदेव ये गाय वाली घोड़ों की सेवा करने वाला है, अर्जुन अभिनंदला है, ऐसे इंद्र जाओ। नहीं तो झूठ है ना, कंक भट्ट अपने को माना है ऐसा था तो क्षत्रिय मन है ब्राह्मण, भीम भगवान का मैं नाम देता हूँ, नाम से जाओ। तुम कोई को समझेगा कोई नहीं, 12 महीना तक तुम्हें कोई नहीं समझेगा, अज्ञात रहोगे, ऐसे तो वह वक्त आप बात गई कि आज मैंने आनंद क्या है कि ना तो हो कर्जा ना हो तन पास में, अपनी रोटी मिल जाए वो 5 दिन मिले 4 दिन मिले थी, मैं कोई करता नहीं है, और घर भी दूसरे का नहीं, अपना अपना सब पर अपना है, ये बात है। तो संसार में धन होना अच्छा नहीं है, नहीं कर्जा अच्छा है, नहीं धन अच्छा है, अपने आनंद है, अपनी कुटिया एक बस उसमें से रहे, कोई कर्जा नहीं, किसी की माते दी नहीं, किसी की गर्ज नहीं, किसी की प्रदत्ता नहीं, ऐसे मुझे कहा। तो ये बातें कही, ये सुनता है राजी हो गए, फिर वहां से चले गए विराट नगर में, कंक भट्ट वगैरह ब्राह्मण हो गए, ना गया कोई कभी कोई कभी कोई कभी, अस्त्र शस्त्र सब लेकर के मुर्दा बना कर खेल दिए, समी में खेल दिए, टाक दिया, बल वर्षो आ गया, मैं सोया हूँ, रसोई बना नहीं आती है, मैंने वो जिम तब होता ना, दूसरों ने सोच लिया घर में भी जाए रसोई बना, मुझे हाथ में रोटी है कितने खा लो, कोई मना करे, इस बात से रसोई बनाऊ, मैं रसोई बहुत बढ़िया बनाता हूँ, मैं सब चीजें बनाता हूँ, भीम से देव वहां पर बात हुई महाराज विचित्र अलग अलग अलग, और द्रौपदी थे वो शहरिंदी बनी शहरिंद्यानंद मत्स राज भवने चंदनम चंदन करती, या द्रौपदी गया कि मैं स्त्रियों का श्रृंगार करना चाहती हूँ, स्त्रियों का श्रृंगार कैसा करना चाहिए, मेहंदी कैसी लगानी चाहिए, कृष्ण का श्रृंगार कर सब बातें मैं जानती हूँ, इस वास्ते मैं रह जाऊ रहा रहूंगा, कई बातें बता दी, किसी पुरुष किसी पुरुष से सैया नहीं बिछाऊंगी, किसी पुरुष से बात नहीं करूंगी, और बस रोटी कपड़ा और कुछ चाहिए, और वहां से जाए बढ़िया बढ़िया बातें बनाओ श्रियों का श्रृंगार बोध करते हुए शैलेंद्री शैलेंद्री बने अर्जुन बनो ब्रह्मला हिंद्रा गाना वजन आता हमारे बहुत मजा आता है चित्र से गंदर होता है मित्र उसे गाना बना सूर्य जी का है ऐसे मन कर रहे यदि से कंकट ये महाराज भीम से महाराज राजा थे विराट नंदा उसके पास में रहते थे जुआ खेलते थे इनको खेलने के शौक थे ऋषि महाराज में जुआ खेलने के शौक थे कृतक था वह राजा का जो स्त्री था भाई था सड़ा कृषक बहुत बड़वा था सौ भाई कृषक बड़ा बड़ा ये बहुत बड़वा था विराट नगर में जो चाहे सो करता कृष्ण जो कर दिया काम वही कर दिया सैंद्री में सुंदर सी तो वो था रानी का भाई तो रानी से कहा कि किसी को भेजो मेरे घर पर मरिया लाने के लिए तो मैंने कहा शैलेंद्री ने कहा मेरे को मत भेजो मेरे को भेजना ठीक नहीं है नहीं जाओ जाओ वहां से तो गई मरिया मंगाया तो ये भीतर तुम आओ भीतर फिर मैं नहीं आऊंगी डरा दे दो नहीं तो मैं जाऊंगा नेत खोटी थी बस समझिए तो जाने लगे लातरी मारी पड़ गया तो उस वक्त में उसने कहा देख जो पांच गंधर्व है हमारी रक्षा करने वाले तो कोई बोलते क्यों नहीं है खेलते थे राजा के सामने कहते हैं जो पति प्रता स्त्री है उन्हें दूसरे किसी की जरूरत नहीं वो आप टकरा पे करती है कोई जरूरत नहीं रात हुई तब पारसी भीम से भी पास तू रात कैसे आई तू रात को कैसे आई नींद आवे आपको नींद आवे किस जैसा है जैसा ऐसा वैसा रो पड़ी वहां ऐसा मेरा और कहते आओ तुम्हारे साथ आओ ऐसा क्या किसी ने समझ लगी तो मर गया तो चल गया सुख गया कृषक मर गया तो समझ ले बलवान था कृषक था बलदेव जी थे शल्य थे ये तीन बहुत बलवान थे शरीर में कृषक बलवान बहुत था दूसरा राज में जो करता वही करता तो द्रौपदी को राज ने रात में क्या भीमसेन से ऐसा कृषक है हमारे तो ये जो रोजना महाराज वृंदला जहाँ गाना बजाना सिखाती है वो विद्यालय रात्रि को खुला रह रहा है विद्यालय में कोई आदमी नहीं रहता किसी को तू दे देगा वहां आ जाओ उसमें वहां जाकर के भीमसेन सो गया पहले है समझा द्रोपदी भी नहीं है तो फिर कौन है तुम्हारा तुम अभी रात्रि का अंधेरा था कल रात्रि थी मुस्कार करे तम्बर थम्बे नीचे जा दिया मार कर किसी के लगा कटर दूर संग दिखना पैर कर अतर लगा कर तेल विष्णु सुंदर लगा कर गया पे मोशन लोग भी गहरा रिश्व बना खत्म कर दिया। सब भाइयों को पता लगा कि भाई किसी को तो मारा गया किसी को मारने वाला कौन बताए थे रूप दिखा मेरे पास गंदर है रक्षा करने वाले मेरे को छिड़ाता है सीधा उसे तो बस द्रौपदी जाती भाई आदमी देखता नहीं हुई किसी देखे मौत आई किसी जैसे खत्म कर दिया मैं जलाना में गए जाकर बांध कर लेके द्रौपदी घुसाते है द्रौपदी मन था इसका द्रौपदी घुसाती कर दो पीछे बात वहां चिल्लाने लगी मेरे को चले भीम से गए वो त्राई थे वो मसाना के पास में त्राई में जा खादा लगा सब सर खादा लगा रहे ताड़ था उस आवाज करी उसी द्रौपदी का वह आया गंदर आया वो गंदर आया हमारे पास गंदर है चिता हुई चिता तो बैठी थी अरे द्रौपदी का दूध चोचा वो छेल लिया मैंने दूर जाओ तार का प्रश्न लंबा होता है वही कह रहे मार उसी तरह बड़ा होती है एक भीमसेन द्रौपदी गई जो सब लोग डरते हैं राजा ने जाकर अपने रानी से कहा इस द्रौपदी को तो शांति का तो मत रखो मेरी दृष्टि पड़ जाएगी तो मर तो मारे मर दे जब गया कि मेरी धर्मात्मा है मेरी बुरी दृष्टि उसको मारते है ये मार दे रहे तो निशन रहो बुरी दृष्टि करे तो मारेगा ऐसी बात हुई सर बस गाया मेरी गाया गाया नकुल था वो गाया मैं कहा भीष्म जी महाराज जी भीष्म जी दुर्योधन दुशासन करनी कर्ण सब सेना समा कर रही सेना समाधि ग्रहण कर ली गायों में ले जा रहे वे आकर के रावण में बात कही शरण जी सुन रहे थे रावण में थी वह कहो कई कोई नहीं है ब्रहला है ना वो कहो का अंकल कल गाया घरे रही थी सुसुर मान है उसे हमारा सारथी माना गया सारथी मेरा नहीं है सारथी मैं तो बताऊं क्यों कौरवों ने समझ लिया पांडव समझ लिया मैं करो हम पांडव है क्या पांडव नहीं है हम भाग जाए जी सामने शरण जी कहा तो ये बेंदना बोल लो बेंदना बोले तुम्हारा आता है हाँ मेरे रथ चलाना तो आता है गुरु विद्या मेरे को बहुत अच्छी आती है तुम किसी का रथ चलाया है अर्जुन का रथ लाया है मैंने अर्जुन का रथ लाया है चलो ठीक है इतना चलाओ रहा तो मैं बहुत अच्छा चलाऊंगा जो लारा चल गया उत्तर और देखे पांडवरी से दो समुद्र में जो क्या होगा शरण जी पासा करो कैसा तो पासा नहीं जाएगा रात तो नहीं जाएगा नहीं जाएगा क्या तेरे को इनाम देगा जो देगा मैं इनाम नहीं चाहिए मैं तो भी आई उतर कर दौड़ा बजाय संघ संघ हो जाते ही भीष्म जी ने द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन ये यशोंगनावेश धर कीर्ति अंगनावेश स्त्री का स्त्री बना हुआ बृंदा था इंदिरा स्त्री का बेट धरा है जितवा भाई अग्नेश कर तो भाग गया बात युद्ध में हम सम्मोहन शाम को मुसल को भैया उतरा थे छोड़ छोड़ी छो गई वो सीख दी थी उत्तरा ने कहा कि भाई राजाओं के वहां जाओगे तो राजाओं की पगड़ी होती है, पगड़ी पर चिल्ला होता है, सोने का वो लाना, मैं उड़िया खेलूंगी भीष्म द्रोणी के पास मत जाना, दूसरे मरे हुए हैं, सब घर गया, विजय हो गई, सब मर गए, सब मूर्छित कर दिया, गायों ने कह दिया। फौज पहुंचे राजा के पास में, महाराज उत्तर चौधरी विजय हो गई। युधिष्ठर ने कहा, अरे जिसका सार थे वीरेंद्रला उसे विजय किया सदे, क्या तुम उसे हृदय की वर्षा करता है, मेरे उत्तर ने कर दिया सर, जिसका सार थे वीरेंद्रला उसे विजय होने में क्या संदेह, बकर मानता नहीं ब्राह्मण ने पास से तो सैनिक खड़ी सत्सागर महाराज दुर्गा खून गिर जाए तो 12 वर्ष बंधन अगा पड़ता है। कहीं ऐसा कोई युधिष्ठिर है, हमारा तो युधिष्ठिर ही है, विजय हो गई, ये ठीक कहते हैं वीरेंद्र लाजी का श्राप थी उसके विजय में क्या समझे, बस वो समय वृक्ष लेकर के गदा भीमी गदा है, ये मेरा गांडी धनुष है, ये महाराज ऐसे तलवार है, अपना शस्त्र ले, शस्त्र ले, फिर पटा करे तुम बरसार थे, मैं अपन उड़ती हूँ, अर्जुन था बना जोर से बना संग में मुझे कौन कर रही, ये भीम तुम्हारी है आज पर होगा सब पर विजय कर, अर्जुन ने कह दिया, बहनों ने कह दिया, वहां कह गई वो युधिष्ठिर यहाँ नहीं आवे, युधिष्ठिर रामसी चल जावे यहाँ राजा के पास नहीं आवे, वो देख ले तो राजा को मार दे, ऐसा प्रश्न कर्ण भाग्य कर्ण सब पर विजय करेगा। फिर दूसरे दिन जाकर के युधिष्ठिर सिंहासन बैठ गए, नकुल सहदेव सब तैयार, पांचों पांडव बने गए, अब 12 महीना पूरा हो गया, 12 महीना हो गया। मैंने बताया बेहद ने कहा कि महाराज मैंने बड़ा अपराध हुआ, आपको नौकर समझा, शैलेंद्र है तुम्हारे राज्य में हम रहते हैं, अब हमारे स्वतंत्र राजा नहीं थे, उपराजा दुर्योधन था, हमारा ये पाप कैसे दूर हो गया आपके बने गए, हम तो अर्जुन को मेरी कन्या दूंगा, सुभद्रा थे, सुभद्रा नहीं उत्तर का लड़की क्या नाम था, सुभद्रा उत्तरा उत्तरा उत्तर लड़की उत्तर कुमार और उत्तर लड़की। अर्जुन ने कहा मैंने उसको पढ़ाया है, मेरे गुरु गुरु मानते हैं, मैं उसको बच्चे के से मानता हूँ, मैं ब्याह नहीं करूंगा, मेरे पुत्र को दे दो, जो मेरी बेटी जो है फिर बेटी जो ही रहेगी, मेरी कन्या मानता हूँ मैं, उसको मैं ब्याह नहीं करूंगा। वही भगवान ही पकड़ी पड़ा उत्तरा की बात आती नहीं है, द्रौपदी की बात आती है, पर द्रौपदी से तेज थी वो भगवान की भक्त थी, उसे उत्तर का उत्तरा कर मेरा परिषद परिषद की माँ रक्षा करी भगवान, नाना तो सुना उसने अश्वत्थामा मारे बचाया, उत्तर भगवान विप्लोषविदम्बदंगम। वो कहता है उत्तरा का कुंवर महाराज परीक्षित सभी संपादन से है कि महाराज मेरे बारे में मेरी जुगो पर रक्षण करता मातु सुने या शरणंगता या शरणंगता मेरी मारे पेट में था तो भगवान चक्र लेकर मेरे साथ होते रहे गर्भ मेरे साथ गर्भ रक्षा करी। वे उतरा कर दियो कि मेरा गर्भ नहीं मरे। वही उतर को मैं कौरव पांडवों का वंश ही होता एक गर्भ सब मर गए और उसे कौरव पांडवों का वंश रहा ये मेरा नहीं मरे। उतरा ने कहा भगवान ही बड़ी भक्त थी गाना बजाना बहुत अच्छा आता था नाचना कृत्य करना सब अर्जुन सिंह है सभी बहुत अच्छा आता था। परिस्थिति माँ बड़ी शेष महाराज भगवान की भगत द्रौपदी से कम नहीं बड़ी तेज थी उसे यदि कथा लोगों को मर्जी नहीं है परंतु बड़ी शेष है। परिस्थिति माता थी परिषद जन्मा से हुई देखा ही पर ईक्षत परिषद चार तो देखा वो चक्रधारी रक्षा गए ना गर्भ में दिखे नहीं भगवान परिषद न हुआ ऐसे बड़े भाई महाराज उत्तरा के ब्याह में आए थे भगवान पांडव तो जवाब दिए तेरे पांडव जी गए नहीं है ये ब्राह्मण मन में बैठे थे ब्राह्मणों के मंडली में भगवान कृष्ण पहचान लिया अर्जुन उठाओ मत्स्य वेदन के लिए कर्ण उठा तो भगवान ने द्रौपदी को कहा द्रौपदी ब्याह में गए थे द्रौपदी का स्वयं तो कहेंगे मैं दासी पुत्र है ये इसको मैं ब्याह नहीं करूंगी ये मत वेदन में कर देते क्या करूंगी नहीं वो शरीर कर्ण के भीतर इस बार चीज खर्च भगवान से फिर अर्जुन गया अर्जुन ने भेद दिया ऊपर मच्छी बनाई हुई कृत्रिम मच्छी नीचे चक्र एक जो छेद वह छेद और मक्ष छेद देखे नीचे करा था तेल का उसमें देखे और वह छेद आवे वे भक्त में छेद के भीतर को रुपये दे कोई नहीं आता था कोई छेद से गया कर गया कर को शरीर कर दिया ऐसे ने फेंक दिया अर्जुन फेंक दिया भाई अर्जुन की होगी तो अर्जुन के साथ ही चली गई जाकर माँ रसोई बनाते माँ जाकर माँ हम एक चीज लाए कि बेटा पांचू लाओ पांचू पांचू कच्चा चीज लाए कि भाई बात समझे में इसने कहा हम सच्ची करेंगे माँ की बात तो सच्ची करेंगे हम मासूम क्या करेंगे क्या करेंगे हम मासूम क्या करेंगे। राजा ने कहा मेरी कन्या सुंदर बहुत है जो वेद व्यास प्रकट हुए वहां वेद व्यास ने कहा सुंदर देख जैसे ये धर्मराज युधिष्ठिर है ये तो क्या सुनते है ये सुंदर देख रिश्ते थे पास पति हो गए गाय के पीछे दो थे उसे हसी है हसी से कहो ने गए तेरे भी पास पति हो गए इस बार साफ नहीं उड़ा इस बार पर तपस्या करे शंकर भगवान से पति पति पर पांच बार कहा तो पांच पति होंगे जा कि मैं तो पति चाहता हूँ नहीं पांच पति ऐसी याद बहुत महाभारत कथा महाभारत कथा बड़ा विचित्र बात है। धर्म का विवेचन सब धर्म के मूल है। बहुत अच्छी जगह था। सौवन मिनट हो गए। सौवन कीर्तन करना कीर्तन भगवान नाम का। अब सुनो भाई कीर्तन सुनो कीर्तन करो नाम भगवान का नाम कीर्तन करो पिछड़ा हो गया पिछड़ा हो गया।